Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Niedziela, 6 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polacy wracają z dłuższego weekendu. Do Krakowa spod Tatr jedzie się nawet 6 godzin. Ponad 22 miliony szczepień przeciwko COVID-19 wykonano już w Polsce. We Włoszech rekordowy weekend. Od piątku szczepiono po 600 tysięcy osób dziennie. Nawet do 6 godzin potrzeba, żeby przejechać Zakopianką do Krakowa. Polacy wracają z dłuższego czerwcowego weekendu. Turyści wypoczywający w Tatrach i na Podhalu w drodze powrotnej największe utrudnienia napotkają w Nowym Targu i okolicach Rabki Zdrój. Ruch jest tak duży, że utrudnień należy się spodziewać nie tylko na Zakopiance, ale też na alternatywnych trasach, mówi Roman Wieczorek z policji w Zakopanem. Są policjanci ruchu drogowego, którzy ręcznie kierują ruchem, pomagają kierowcom i wszystkim turystom, którzy odpoczywali na południu województwa małopolskiego, bezpiecznie wydostać się w kierunku na autostradę A4. Najnowsze informacje, jak wygląda sytuacja na głównych drogach kraju w Polskim Radiu Kierowców. Dla tych, którzy wybrali się nad Bałtyk, jest dodatkowy pociąg do Warszawy. PKP Intercity informuje, że w związku z dużą liczbą turystów podstawia specjalny skład. O 19.40 wyjedzie z Gdyni. Bilety można kupić w kasach na dworcach i w internecie. Na stację Warszawa Zachodnia pociąg ma dotrzeć o 23.30. Więcej osób na weselach, więcej w komunikacji miejskiej. Wracają targi, konferencje i wystawy. Kolejne obostrzenia epidemiczne zostały dziś złagodzone. Przed południem resort zdrowia potwierdził 312 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 22 miliony szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 milionów 200 tysięcy osób. Od jutra będzie można szczepić dzieci w wieku od 12 do 15 lat. We Włoszech to rekordowy weekend. Każdego dnia notowano po 600 tysięcy szczepień. W wielu miastach ustawiały się długie kolejki. W piątek padł absolutny rekord 607 tysięcy. Także w sobotę liczba ta przekroczyła 600 tysięcy. Dotychczasowy bilans kampanii szczepień w Słonecznej Italii to prawie 38 milionów podanych dawek. W pełni zaszczepionych jest już około 13 milionów Włochów, czyli 24% ludności w wieku powyżej 12 lat. Niezwykłe wyróżnienie dla Polskiego Radia. Niemal 100 oryginalnych płyt gramofonowych z nagraniami z września 1939 roku trafiło na listę krajową UNESCO. Podczas wojny rola radia była nie do przecenienia, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Były komunikaty nadawane przez radio, które informowały ludność o tym, że zbliża się bombardowanie. Żadną inną metodą tak szybko nie można by było zawiadomić ludności cywilnej. Tutaj też zbierały się najważniejsze osoby. Przychodził prezydent Starzyński, przychodził minister spraw zagranicznych Beck. Oczywiście Lipiński, oczywiście Umiastowski wygłaszał swoje apele. Także ta rola radia została w tej chwili uwidoczniona właśnie dzięki tym płytom, które były nagrywane, a które ocalały. Płyty zostały uratowane przez pracowników radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dopiero po 40 latach część depozytu została zwrócona do Polskiego Radia. Płyty te, oczyszczone i zdigitalizowane, stanowią dziś ważną część polskiej i światowej radiofonii. Na świat przyszło drugie dziecko księcia Harry'ego i Meghan Markle. To dziewczynka. Księżna Sussex urodziła córkę w piątek o 11.40 w szpitalu w Santa Barbara w stanie Kalifornia. Sekretarz prasowy pary książęcej poinformował, że dziewczynka otrzymała imiona na cześć królowej Elżbiety i księżnej Diany. Lilibet, Lily Diana Mountbatten Windsor. Zarówno matka, jak i jej córeczka czują się dobrze, są już w domu. Wiadomo, że książę Harry uczestniczył w porodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór w większości kraju pogodny, tylko na wschodzie i południowym wschodzie od czasu do czasu może się chmurzyć i padać. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście do 25 w Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przerosło. Frałek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces.

Dobry wieczór. Witamy serdecznie widzów i słuchaczy Trójki na całym świecie, kochani. Uznałem, że zaczniemy od wiązanki, mini wiązanki Hendrixa, ponieważ on był dla mnie w życiu bardzo ważny i od niego się zaczęło, chociaż obowiązkowe było słuchanie Beatlesów i Stonesów, no i oczywiście bluesa, ale on mi na początku bardzo zapadł. Pamięć, wtedy wiedziałem, co mam ze sobą w życiu robić. Także na razie to wszystko. Później jeszcze może powiem parę słów. A no zapraszam Natalię oczywiście. Pierwsze burze. To, co w tej chwili usłyszeliście, to było krótkie już wspomnienie po zespole Perfect, w którym miałem przyjemność wiele, wiele lat spędzić na jego scenach. Numer przed chwilą, usłyszeliśmy to miętowy smak dobrych dni. To jest do słowa Bogdana Lewicza, który jest moim przyjacielem od samego początku i wiele wniósł w tą moją muzyczną drogę, także serdecznie go sceny pozdrawiam. No i gramy dalej. Thank you. To był mózg z płyty Perfectum Musica. To był kawałek do słów Zbyszka Hołdysa, za co mu bardzo dziękuję, sprzed wielu lat. Kawałek swojego życia też spędziłem w zespole Test. I teraz chciałbym zaproponować dwie piosenki zespołu Test, trochę w innym wykonaniu, znaczy w innej aranżacji, ale chcieliśmy po prostu wrócić jakby trochę do źródeł, bo to był wtedy hard rock, to wtedy się bardzo zaczynało to wszystko i staraliśmy się jakby dorównać Zachodowi. Thank you. Miałam, nie, ale tak. I want to dedicate this song for one beauty person. Patrzę w oczy twoje, a w nich powitalny list. Słyszę tego ciebie, którego nie odkrył nikt. Ty wiesz, że czasem 70 roku miałem naprawdę wyjątkowe szczęście spotkać na swojej drodze Tadeusza Nalepę i Bogdana Lebla. I wspólnie żeśmy nagrali płytę Blues, która do dzisiaj ma szacunek, może tak bym powiedział. Natomiast teraz chcemy zagrać do tekstu Bogdana bluesa. Tylko mnie kołysz. Sercem. Ogrzeje, proszę, pozwól mu odpocząć w cieple twojego snu. Do ciszy mnie kołysz.